जिंदगी का सफर है ही कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जा चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जा जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर थक गए चारागर, कोई समझा नहीं कैसा सफर कोई सम